Pelo teste do Senhor, Pai do Teim, que é em que somos teu nome. Amém. Kyrie Profetizam que irás o Pai da África com informes de angosmo. Se me ouvido e fumaste o posto para o sol, possuí na nação, se me foi posto a próstata. Que cadefna da dia vima da imã, por ser gaciente na tua loja. Presvis para a frase, se me trouxe, que pandas com a minha vida. Amém. Σήμερα με τη χάρη του Θεού και της ευχής του Γιώργου θα πούμε ένα σπουδαίο κεφάλαιο, νομίζω, κατά τη φτωχή μου εκτίμηση. Τώρα θα το δείτε κι εσείς πως πρέπει να διορθώνουμε τη φαντασία και την ενθύμησή μας. Έτσι είναι το 25ο κεφάλαιο του Αορά του Πολέμου. Αφού μας είπε ο Άγιος πως πρέπει να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας, τώρα λέει πρέπει να πούμε και πως πρέπει να διορθώνουμε τη φαντασία μας και την ενθύμησή μας, γιατί και αυτά είναι πηγές που θα λέγαμε τροφοδοτούν την ψυχή μας, και όπως απ' έξω έρχονται ερεθίσματα και διεγείρουν, θα λέγαμε, τον εσωτερικό άνθρωπο, την ψυχή μας. Και όπως λέγει η Αγία Γραφή, μπορεί να μπει και ο θάνατος μέσα από αυτές τις πόρτες της ψυχής που είναι οι αισθήσεις. Έτσι θα λέγαμε μπορεί να μπει ο θάνατος και μέσα από αυτή την αποθήκη των αισθήσεων, το ταμείο των αισθήσεων, όπως το λένε οι Άγιοι Πατέρες, που είναι η φαντασία και η μοίρα. Θα μας πει λοιπόν πώς θα προσέχουμε τώρα και αυτό το κομμάτι μας. Επειδή κατά τη γνώμη όλων σχεδόν, λέει, των φιλοσόφων, η φαντασία και η ενθύμηση δεν είναι τίποτα άλλο από μία τύπωση, δηλαδή μία σφραγίδα, θα λέγαμε, όπως κανείς βάζει μία σφραγίδα και αφήνει έναν τύπο, έτσι και η φαντασία μας δεν είναι τίποτα άλλο, λέει, παρά μία τύπωση όλων των αισθητών πραγμάτων, τα οποία είτε τα είδαμε, είτε τα ακούσαμε, είτε τα μυριστήκαμε, ή τα γευτήκαμε ή τα πιάσαμε. Όλα αυτά σαν μια σφραγίδα λειτουργούν και αφήνουν ένα αποτύπωμα. Και για να πούμε συντομία, λέει ο Άγιος, η φαντασία και η ενθύμηση είναι μια εσωτερική κοινή αίσθηση η οποία φαντάζεται και θυμάται καθαρά όλα όσα οι εξωτερικές πέντε αισθήσεις μας έφτασαν να προαισθανθούν. Και κατά κάποιο τρόπο η αίσθηση και τα αισθητά παρομοιάζουν με τη βούλα, με τη σφραγίδα, και η φαντασία με τον τύπο της βούλας, δηλαδή με αυτό το αποτύπωμα της σφραγίδας. Εδώ τη δε σε εμάς η φαντασία αυτή και η ενθύμηση μετά την παράβαση, μετά την πτώση δηλαδή. Πριν την πτώση δεν την είχαμε. Μας την έδωσε ο Θεός όταν οι εξωτερικές μας αισθήσεις ησυχάζουν, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας παρόντα αυτά τα πράγματα που πέρασαν από τις αισθήσεις μας και τυπώθηκαν σε αυτή. Διότι είναι αδύνατο να έχουμε πάντοτε παρόντα όλα όσα είδαμε και ακούσαμε και μυριστήκαμε και γευτήκαμε και πιάσαμε. Γι' αυτό μπορούμε μέσα από τη φαντασία και την ενθύμηση να τα φέρουμε μπροστά μας. Και έτσι να μιλάμε για αυτά, να σκεφτόμαστε σαν να τα έχουμε παρόντα εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα τώρα θα λέει, κάποια φορά, λέει, πήγες στη Σμύρνη, έπειτα έφυγες από εκεί και πλέον δεν τη βλέπεις με την εξωτερική αίσθηση των οματίων με τα μάτια σου, αλλά με την εσωτερική αίσθηση, δηλαδή μπορείς να την ξαναφέρεις και να τη βλέπεις με την φαντασία και την ενθύμηση όταν εσύ θέλεις, σαν να είσαι παρόν, με το ίδιο σχήμα, τα ίδια διαστήματα, το ίδιο μέγεθος, να βλέπεις πώς είναι η τοποθεσία. Όχι ότι τότε πηγαίνεις και βλέπεις τη Σμύρνη, όπως μερικοί αμαθείς λένε, αλλά ότι βλέπεις την εικόνα της Σμύρνης που έχεις τυπωμένη μέσα στη φαντασία και στην ευθύμησή σου. Αυτή η φαντασία των αισθητών είναι που μας ενοχλεί και στους ύπνους και μας κάνει να βλέπουμε τα διάφορα και πολυπίκυλα όνειρα, και στα οποία λέει να προσέχεις να μην τα πιστεύεις ποτέ. Ποτέ κανείς δεν πρέπει να δίνει εμπιστοσύνη στα όνειρα. Επειδή η φαντασία είναι μια άλογη και χονδρή τύπωση των πέντε αισθήσεων, γι' αυτό λέει πρέπει να ξέρεις μερικά πράγματα. Είναι κάτι άλογο, έτσι δεν συμμετέχει η λογική, και είναι μια βούλα, όπως είπαμε, που αφήνουν μέσα στη ψυχή μας η αίσθηση, οι διάφορες αισθήσεις, και φαντάζεται τα αισθητά με το σχήμα και το χρώμα και τις διαστάσεις που έχουν. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις τα εξής. Πρώτον, ότι ο Θεός είναι, επειδή είναι έξω από όλες τις αισθήσεις και από όλα τα αισθητά και έξω από κάθε σχήμα και από κάθε χρώμα και από κάθε διάσταση και από κάθε τόπο, επειδή είναι ακριβώς ασχημάτιστος, ο Θεός δεν έχει σχήμα, και ανίδεος, δεν έχει είδος, δεν έχει σχήμα, δεν έχει μορφή, και πανταχού ον, και είναι, υπάρχει παντού και υπέρ το παν, και πάνω από το παν είναι ο Θεός, έτσι είναι και έξω από κάθε φαντασία. Δεν μπορεί κανείς να συλλάβει τον Θεό με τη φαντασία του, γιατί η φαντασία φτιάχνει πράγματα που έχουν σχήμα, που έχουν χρώμα, που έχουν διαστάσεις. Ο Θεός είναι πέρα από αυτά, πάνω από αυτά. Δεν έχει ούτε σχήμα, ούτε χρώμα, τίποτα. Και ακολούθως να ξέβρεις ότι η φαντασία είναι μια δύναμη της ψυχής, η οποία δεν έχει επιτιδιότητα, δεν είναι ικανή να ενωθεί με το Θεό. Για αυτά ακριβώς τα ελαττώματά της. Γιατί δεν μπορεί να παραστήσει κάτι που δεν έχει σχήμα, που δεν έχει χρώμα, που δεν έχει διαστάσεις. Και αυτό είναι ο Θεός. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να ενωθεί ο άνθρωπος μέσα από τη φαντασία με τον Θεό. Ωστόσο είναι και αυτή μια δύναμη της ψυχής. Είναι κάτι που το έχει δώσει ο Θεός. Δεύτερον, να ξέρεις ότι και ο Ιωσφόρος, ο πρώτος των αγγέλων που ήταν πρώτα, ήταν και ανώτερος από την άλογη φαντασία, δεν είχε δηλαδή και αυτός φαντασία, και ήταν έξω από κάθε σχήμα και χρώμα και αίσθηση, επειδή είναι νους και αυτός, λογικός και άειλος. Έτσι οι άγγελοι είναι νόες, σκέφτε, είναι πνεύματα δηλαδή, άειλα. Και πριν την πτώση του ήταν και αυτός ασχημάτιστος και ασώματος, δεν είχε σχήμα. Ήταν νους, λογικός και άειλος και ασχημάτιστος και ασώματος. Έπειτα όμως, επειδή φαντάστηκε και σχημάτισε το νου του, έδωσε ένα σχήμα στο νου του, επειδή φαντάστηκε την ισοθεία, θέλησε να γίνει ίσως με τον Θεό, να βάλει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Έδωσε ένα σχήμα στο νου του, ενώ ήταν ασχημάτιστος. Και ακριβώς γι' αυτό λέει έπεσε, εξαιτίας της φαντασίας του, από εκείνη την ανίδεη, την χωρίς είδος, χωρίς μορφή, και την ασχημάτιστη και απαθή και ενιαία, συγκροτημένη δηλαδή, αηλία του νόου του, έπεσε κάτω στην πολυσχημάτιστη, σε αυτή που παίρνει πολλά σχήματα, και στην πολυμέριστη, αυτή που σκορπίζεται σε πολλά κομμάτια, και στην παχυλή αυτή φαντασία, όπως είναι η θέση πολλών θεολόγων. Και έτσι από άγγελος ασχημάτιστος και άειλος και απαθής έγινε διάβολος υλικός τρόπον τεινά, και πολύσχημος, με πολλά σχήματα, και εμπαθής. Γι' αυτό και ονομάζεται από τους θείους πατέρες ζωγράφος παντομίμητος. Μιμείται τα πάντα, όπως ένας ζωγράφος. Ό,τι βλέπει μπορεί να το αναπαραστήσει. Έτσι και ο διάβολος μιμείται, μετασχηματίζεται, μας λέει η γραφή, ακόμα και σε άγγελο φωτός. Και γι' αυτό εξαπατά τον άνθρωπο μέσα από τη φαντασία. Όπως ο ίδιος έπεσε από τη φαντασία του, έτσι και εμάς μας εξαπατά πάλι μέσα της φαντασίας. Γι' αυτό και στο γράφος παντομίμητος και όχης πολύμορφος, ένα φίδι που παίρνει πολλές μορφές, ονομάζεται από τους πατέρες. Και επίσης τρώγει ο όχης πολύμορφος την γη των παθών. Θυμάστε την κατάρα που πήρε από τον Θεό το φίδι, το είπε θα σέρνεσαι και θα τρως το χώμα. Ποιο είναι το χώμα που τρώει ο διάβολος? Είναι τα πάθη, η γη, η ύλη. Και ακόμα τον ονόμασαν και φαντασιοκόπο, και πολλά τέτοια παρόμοια ονόματα του έδωσαν του διαβόλου οι Άγιοι Πατέρες. Ναι. Άλλο τα φαντασία. Σας είπα ότι είναι νόες, και ως νόες έτσι έχουν αυτή την αηλία, και την, ας το πούμε, θα το πούμε αργότερα αυτό, ας τώρα μην το, να πούμε για τη φαντασία τώρα. Λοιπόν, από δε τον ίδιο τον Θεό παρασταίνεται σαν σωματοποιημένος δράκοντας, με ουρά, με νεύρα, με πλευρές, με ράχη, με μύτη, με μάτια, με στόμα, με χείλη, με δέρμα, με σάρκες και με όλα τα μέλη, με τέτοια παρόμοια μέλη. Και αυτό φαίνεται στο κεφάλαιο 40 και 41 του Ιώβ. Έτσι παρασταίνεται ο διάβολος. Ενώ είναι άγγελος, ο οποίος είπαμε ήταν ασχημάτιστος και άειλος, με την πτώση του απέκτησε μια υλικότητα και μια μορφή πολύ άσχημη. Και αυτό αναπαριστάει η διαγραφή με αυτό που μας δείχνει, ότι είναι σαν δράκοντας. Από αυτό λοιπόν μάθε, αγαπητέ, ότι η ποικιλόμορφη φαντασία, καθώς είναι εφεύρημα και φαντασία του διαβόλου, έτσι είναι και ποθητή πολύ σε αυτόν. Ο διάβολος την εφεύρε τη φαντασία, δεν είχε φαντασία, αλλά μόνος του φαντάστηκε, έφτιαξε αυτή την ιδέα, την κακιά ιδέα να γίνει ίσως με τον Θεό. Και ακριβώς επειδή αυτός το εφεύρε, αυτός το τοποθεί πολύ και θέλει να το βλέπει, θα λέγαμε, ενεργοποιημένο και στους ανθρώπους και στους άλλους, που το χρησιμοποιεί. Γι' αυτό και οι Άγιοι λένε ότι η φαντασία είναι το γεφύρι. Είναι η γέφυρα διαμέσου της οποίας περνάνε οι φωνικοί δαίμονες, ενώνονται με την ψυχή και έτσι την κάνουν κατοικητήριο εσχρών και πονηρών και βλάσιμων λογισμών και όλων των ακάθαρτων παθών ψυχικών και σωματικών. Έτσι, δηλαδή μέσα από τη φαντασία περνάει οι δαίμονες στις ψυχές μας και μας γεμίζουν με λογισμούς πονηρούς, εσχρούς, βλάσιμους και με ακάθαρτα πάθη ψυχικά και σωματικά. Καταλαβαίνουμε δηλαδή έτσι εκ προημίου τώρα, όταν κανείς δεν έχει αυτό το γεφύρι, δεν μπορεί να περάσουν οι δαίμονες, να τον πειράξουν. Γκρεμίζει το δρόμο των δαιμόνων. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, πάντα να κόβεις τις φαντασίες, να μην αφήνεις το νου σου να φτιάχνει εικόνες. Αλλά θα το πούμε και παρακάτω αυτό. Να ξεύρεις τρίτον, ότι όπως λέει και ο Άγιος Μάξιμος, μέγας θεολόγος της Εκκλησίας, ότι ο πρωτόπλαστος Αδάμ δημιουργήθηκε από τον Θεό χωρίς φαντασία. Πριν την πτώση δηλαδή και ο άνθρωπος δεν είχε φαντασία. Επειδή ο νους του ήταν καθαρός, ήταν εννοηδής, ήταν ένας, ήταν συγκροτημένος δηλαδή, και δεν, γι' αυτό το λόγο δεν είχε δεν ετυπούτο, δεν είχε διαμορφωθεί από κάτι, ούτε είχε σχήμα, δεν σχηματιζόταν από κάτι, και μάλιστα από τις αισθήσεις και τα είδη των αισθητών. Αλλά χωρίς να μεταχειριστεί την κατώτερη δύναμη της φαντασίας και να φανταστεί σχήματα και χρώματα και είδη και διαστάσεις, θεωρούσε με την ανώτερη δύναμη της ψυχής, δηλαδή με τη διάνοια του, ο Αδάμ, μόνους γυμνούς και ψηλούς, σκέτους δηλαδή, τους λόγους των όντων, καθαρά και πνευματικά. Για τον λόγο αυτό και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας δηλαδή, αν και είχε την φυσική φιλοσοφία των όντων και τη γνώση, δεν είχε όμως, λέει ο Άγιος ο Νικόδημος, και τον παθητικό νου, δηλαδή τη φαντασία των αισθητών, αλλά τον ενεργία και απαθή. Έτσι καταλαβαίνουμε και ότι ο Χριστός δεν είχε φαντασία. Αλλά τι έγινε τώρα? Ο διάβολος, καθώς ο ίδιος έπεσε εξαιτίας της φαντασίας του, έτσι έκαμε και τον Αδάμ να σχηματίσει τον νου του με την ισοθεία και να πέσει στην ίδια αυτή η φαντασία που έπεσε και ο διάβολος. Αλλά υπάρχει διαφορά, ότι ο διάβολος το έφτιαξε μόνος του, ενώ ο άνθρωπος παραπλανήθηκε από τον διάβολο. Γι' αυτό είναι και πιο εύκολο να διορθωθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή το κακό δεν το έφτιαξε, δεν το ευρύγε ο άνθρωπος, του το υπέβαλε ο διάβολος. Ενώ στον διάβολο συνέβη να το εφεύρει ο ίδιος το κακό. Άκουσε λοιπόν ο Αδάμ τη συμβουλή του διαβόλου και σχημάτισε και αυτό στο νου του την ισοθεία. Και φαντάστηκε την ισοθεία, ότι μπορεί δηλαδή να γίνει και αυτός ίσως με τον Θεό. Αυτή ήταν η απάτη που του υπέβαλε ο διάβολος και τη δεχτήκαμε εμείς. Του λέει, εντάξει, θα γίνει σαν τον Θεό, αρκεί να κάνει την παρακοή. Και το ακούσαμε αυτό το παραμύθι και χάσαμε το παράδεισο. Αυτή ήταν η πτώση μας. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν μια πτώση που έγινε εξαιτίας της φαντασίας. Γιατί όλο είναι πολύ σημαντικό αυτό το κεφάλαιο. Και έτσι, από εκείνη την ωερή και εισάγγελη, ίση με τους αγγέλους, και ενιαία και λογική και ασημάτιστη ζωή, γκρεμιστήκαμε, εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι, στην αισθητική, στην πολυμέριστη και στην πολυσχημάτιστη αυτή φαντασία και στην κατάσταση των αλόγων ζώων. Επειδή κυρίως ιδίωμα των αλόγων ζώων είναι η φαντασία και όχι των λογικών, που είναι οι άνθρωποι και οι άγγελοι. Γιατί χαρακτηριστικό των λογικών είναι ο νους, ο λόγος. Αφού για μια φορά έπεσε ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, ποιος μπορεί έπειτα να πει σε πόσα πάθη και σε πόσα κακά και σε πόσες πλάνες κατακριμίστηκε διαμέσου της φαντασίας? Έγινε η πρώτη πτώση και μετά ακολούθησαν και πολλές άλλες εξαιτίας της φαντασίας. Γέμισε λοιπόν την ηθική φιλοσοφία από διάφορες απάτες. Γέμισε τη φυσική φιλοσοφία από πολλές ψευδοδοξασίες, ψευδείς δόξες, ψευδείς γνώμες. Και γέμισε και τη θεολογία από διεφθαρμένα και ψευδή δόγματα. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αφήσει τη φαντασία του έτσι αχαλήνωτη, πέφτει σε αίρεση. Η αίρεση ακριβώς οφείλεται στη φαντασία των αιρετικών. Γιατί πολλοί και παλαιοί και νεότεροι, θέλοντας να θεωρήσουν και να λαλήσουν για τον Θεό, να μιλήσουν για τον Θεό και για τα του Θεού απλά και ασχημάτιστα και αφάνταστα μυστήρια, όπου ενεργεί η ανώτητη δύναμη της ψυχής, δηλαδή ο νους, πριν ακόμα καθαρίσουν το νου τους από τα εμπαθή σχήματα και τις εικόνες, τις φαντασίες των αισθητών πραγμάτων, αντί για την αλήθεια βρήκανε το ψεύδος. Και αυτό το μεγαλύτερο κακό, και ακόμα μεγαλύτερο κακό, είναι ότι Το κέρδος αυτό το αγκάλιασαν και το κρατούν δυνατά σαν ένα αληθινό και όντως όν. Και αντί για θεολόγοι εφανερώθηκαν ότι είναι φαντασιολόγοι και παραδόθηκαν σε αδόκιμο νου, όπως λέει ο Απόστολος. Είναι αυτό που έχουν πει και άλλη φορά, ότι κανείς δεν μπορεί να θεολογήσει, να μιλήσει για τον Θεό, αν δεν καθαρίσει το νου του, αν δεν απαλλάξει το νου του από τις εμπαθείς καταστάσεις που υπάρχουν εκεί, της φαντασίας, των παθών. Γιατί όλες οι πλάνες ξεκινούν από αυτό το πράγμα, ότι πάμε να μιλήσουμε για τον Θεό, ο οποίος είναι απλούς, ο οποίος είναι ασχημάτιστος, ο οποίος είναι αφάνταστος, ο οποίος είναι ανίδεος, χωρίς είδος κλπ. Με ένα, προσπαθώντας να τον προσπελάσουμε με ένα νου, ο οποίος είναι βρώμικος, ο οποίος είναι εμπαθής, ο οποίος είναι υποκυσχημάτιστος, ο δικός μας νους. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία ποιους ονομάσαμε θεολόγους, τους Αγίους μας. Και κατά τη συγχύνη τον Άγιο Σημεών, τον Άγιο Γρηγόριο και τον Άγιο Άγιο Θεολόγο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθαριστεί, έχουν φωτιστεί και έχουν θεωθεί. Αυτοί μπορούν να μιλήσουν για τον Θεό και να μας πούν την αλήθεια. Ενώ αν κανείς εμπιστευτεί το νου του χωρίς να τον έχει καθαρίσει πρώτα, σίγουρα θα καταλήξει σε ψευδή θεολογία, σε αιρετικά πράγματα. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει και σήμερα συμβαίνει. Και σου λέει άλλος, είμαι θεολόγος. Τι θα πει θεολόγος, επειδή πήρες το πτυχίο της θεολογίας? Δεν γίνεις έτσι θεολόγος. Αν δεν καθαρίσεις το νου σου, δεν μπορείς να θεολογήσεις, να μιλήσεις για τον Θεό. Λοιπόν, εσύ αδερφέ, λέει, αν θέλεις να ελευθερωθείς με ευκολία από αυτές τις πλάνες και τα πάθη, και αν θέλεις να φύγεις από τις διάφορες παγίδες και τέχνες του διαβόλου, και αν θέλεις να ενωθείς με τον Θεό και να πετύχεις το θείο φωτισμό και να βρεις την αλήθεια, να πολεμάς με όλες σου τις δυνάμεις, να ξεγυμνώσεις το νου σου από τα σχήματα και τα χρώματα και τα διαστήματα και γενικά από κάθε φαντασία και ενθύμηση των αισθητών πραγμάτων και των καλών και των κακών. Βλέπετε, να απαλλάξεις το νου σου από όλα τα σχήματα και τα χρώματα και από όλα τα καλά και από όλα τα κακά. Τελικά να αδειάσεις το νου σου, δηλαδή, από όλους τους λογισμούς και από όλες τις εικόνες. Επειδή όλα αυτά είναι σαν μολυσμοί και λάσπες και σκοτεινάδες, τα οποία μολύνουν την καθαρότητα και την ευγένεια και τη λαμπρότητα του νου και παχύνουν την αγγελία του, τον κάνουν παχύ. Ενώ ο νους είναι κάτι πολύ λεπτό και μας τον έχει δώσει ο Θεός για να βλέπουμε προς τον Θεό και να ανεβαίνουμε, να πετάμε προς τον Θεό για μέσω του νου μας, εμείς τον βάζουμε να βλέπει προς τα αισθητά, προς τα υλικά, το γεμίζουμε με λογισμούς, με εικόνες και κατά κάποιο τρόπο του δίνουμε μια παχύτητα, τον κάνουμε βαρύ και δυσκίνητο να κινηθεί προς τον Θεό, και αντί να κινηθεί κατακόρυφα προς τα πάνω, κινείται οριζόντια προς τα κτίσματα, προς τις ύλες, προς τις ειδονές, τις αρχικές. Και έτσι γίνεται ανίκανος ο άνθρωπος να δει τον Θεό. Γιατί το λέει άλλο, πού βλέπεις τον Θεό? Είναι ακριβώς γιατί ο νους του είναι σκοτισμένος. Έχει μέσα του ένα σωρό λογισμούς, ένα σωρό εικόνες από τα αισθητά, φαντασίες και επιθυμίες μετά. Και έτσι ο άνθρωπος καταλήγει στην αθεία. Και η ιατρική της Εκκλησίας μας τη λέει, για να βοηθήσεις τον νου σου να ελευθερωθεί από αυτά, πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να κόψεις τα ερεθίσματα που έρχονται απ' έξω και τις ειδονές που τα συνοδεύουν, τις αρχικές, να κάνεις εγκράτεια, δηλαδή να κάνεις νηστεία, να κάνεις αγρυπνία, να προσέχεις όλα αυτά που είχαμε δει τα προηγούμενα μαθήματα, στην ακοή σου, στη γεύση σου, στην αφή σου, και απ' την άλλη μετά να αρχίσεις να κάνεις την προσευχή. Και έτσι δίνεις φτερά στο νου σου, με την εγκράτεια και με την προσευχή και με την αγάπη. Και έτσι ο άνθρωπος θεραπεύεται. Γιατί ακριβώς η αρρώστια που έχουμε, να ξέρετε, για την οποία μίλησαν οι Άγιοι Πατέρες, είναι ο σκοτισμός του νου μας. Ο οποίος σκοτισμός οφείλεται ακριβώς σε όλους αυτούς τους λογισμούς που έχουμε και τις φαντασίες. Από τα αισθητά πράγματα. Τα οποία έχουν εισβάλει μέσα στο νου μας και έχουν λερώσει την καρδιά μας. Γι' αυτό η όλη θεραπευτική της Εκκλησίας αποσκοπεί στο να καθαριστεί η καρδιά. Και όταν λέμε καρδιά, εννοούμε τη βαθία καρδία, όπως τη λένε οι Άγιοι Πατέρες, και στην οποία υπάρχει η ουσία του νου, η ουσία, αν θέλετε, της ψυχής μας. Γιατί ο νους μας έχει και ουσία, έχει και ενέργεια. Και όταν και η ενέργεια του νου είναι στην καρδιά, όπως πρέπει να είναι, και προσέρχεται στον Θεό, τότε η καρδιά καθαρίζεται. Αυτό μιλάμε για την ωραία προσευχή, η οποία καθαρίζει την καρδιά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει μπει μες στην καρδιά του και ο νους του, το πνεύμα του είναι εκεί και προσεύχεται, σιγά σιγά εκδιώκει όλους αυτούς τους λογισμούς. Έτσι θα διάσει το νου σου από όλα αυτά τα σχήματα και τα χρώματα και τις φαντασίες οι οποίες μολύνουν την καρδιά σου, το νου σου. Έτσι γίνεται σιγά σιγά η κάθαρση. Και όλοι οι λογισμοί, όλα αυτά που έρχονται από τις αισθήσεις κλπ, περιορίζονται σε αυτό που λένε οι πατέρες διάνοια, δηλαδή στον εγκέφαλο. Και η καρδιά μένει ελεύθερη, ώστε να υπάρχει εκεί μόνο ο Χριστός. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Μόνο ο Χριστός να βασιλεύει μέσα μας. Και ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτό που λέμε την ωραία, την καρδιακή προσοχή, και να ασχολείται και με τη δουλειά του, και να διαβάζει, ξέρω εγώ, και να σκέφτεται με τη διάνοια του, με τον εγκέφαλο. Και να δίνει και διάφορες λύσεις. Δεν εμποδίζει δηλαδή το ένα το άλλο. Εμείς τώρα μέσα μας έχουμε πάθει ένα βραχυκύκλωμα. Και περνάμε αυτούς τους λογισμούς που έρχονται στη διάνοια, τους περνάμε και στην καρδιά. Και λερώνουμε την καρδιά μας. Όταν κανείς μπει στη θεραπευτική της Εκκλησίας και κάνει αυτό που λέμε την νοερά προσευχή και κάνει και την άσκηση, την εγκράτεια, σιγά σιγά χωρίζονται αυτά τα δύο πράγματα, η διάνοια από τον νου, και ο άνθρωπος γίνεται υγιής. Καθαρίζει ο νους του και γίνεται αυτό που λέμε η κάθαρση, το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Και όταν καθαριστεί η καρδιά, έρχεται αμέσως ο Θεός, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και φωτίζεται ο άνθρωπος. Και τότε μιλάμε για υγεία. Αυτός είναι ο υγιής πνευματικά άνθρωπος. Ναι. Μπορούμε να λέμε ότι ο νους είναι η καρδία. Ναι. Ταυτίζεται με την καρδία, τη βαθία καρδία. Ναι. Θα λέγαμε η ουσία του νου είναι εκεί, τη βαθία καρδία. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω πώς θα απαλλαχθούμε στη φαντασία. Δηλαδή με την αγάπη προσευχή, ας πούμε θα έχουμε μόνο διάνοια, δηλαδή μόνο σκέψη, μόνο σε γνωστικό επίπεδο δεν θα λειτουργούμε και ας πούμε δεν υπάρχουν αισθήσεις, δεν υπάρχει αισθητήριο. Υπάρχουν, αλλά τα ρεθίσματα της αισθήσεις θα μένουν στη διάνοια, δεν θα κατεβαίνουν στην καρδιά. Τώρα εμείς, επειδή δεν προσευχόμαστε, αυτούς τους λογισμούς τους βάζουμε και μέσα στην καρδιά μας. Και αυτά λερώνουν την καρδιά και δεν μπορεί ο άνθρωπος μετά να δεχτεί τον φωτισμό του Θεού. Γιατί ο Θεός, αν δεν καθαρίσει ο άνθρωπος την καρδιά, δεν έρχεται σε μια βρώμικη καρδιά. Καταλάβατε. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Έτσι είναι. Το σπουδαιότερο πράγμα, να το καταλάβουμε αυτό, είναι απλό. Δυσλειτουργεί μέσα μας ο νους. Και δεχόμαστε τους λογισμούς από το περιβάλλον και έτσι υπάρχει αυτό το βραχυκύκλωμα μέσα μας. Δηλαδή όταν έχουμε μία εικόνα θα πρέπει αυτά να μένουν στην εικόνα χωρίς επεξεργασία ή η συνέχεια της εικόνας. Ναι, κανονικά δεν θα πρέπει να την αφήνουμε να μπαίνει μέσα στην καρδιά μας την εικόνα αυτή, έτσι, να μένει στον εγκέφαλο και από εκεί πέρα θα πρέπει να τη βάζουμε, αν δεν είναι σωστή η εικόνα, πούμε, κάτι που να μην περάσει στη μνήμη και να μην περάσει και τυπωθεί μέσα στην καρδιά μας. Γεροντά, δηλαδή είναι κάποιος διαχωρισμός διάνοιας και καρδίας. Διαχωρισμός. Σε μια θετική εικόνα, εγώ, δηλαδή μπορούμε να υπάρχει καλή και κακή φαντασία, ξέρω εγώ πώς μπορεί. Και η καλή φαντασία και η καλή εικόνα, ας πούμε, πάλι δεν πρέπει να περάσει την καρδιά. Η καρδιά πρέπει να τελείωσε ελεύθερη από όλους τους λογισμούς, και από τους καλούς και από τους κακούς. Καταλάβατε. Πρέπει να μείνει στο επίπεδο της διάνοιας, του κεφάλου σου. Γιατί η καρδιά δεν πρέπει να έχει κανένα λογισμό. Ο άνθρωπος μέσα του δεν πρέπει να έχει καμία σκέψη. Μόνη σκέψη του πρέπει να είναι εκεί, στην καρδιά του δηλαδή, να είναι ο Χριστός. Τότε λειτουργούμε σωστά. Ναι. Αυτό που ζούμε είναι όμως καθαρά ανθρωποκεντρικό. Από παιδική ηλικία οραματιζόμαστε και βάζουμε στόχους προκειμένου να έχουμε κίνητρα και να οδηγούμεθα σε έναν βιοπορισμό. Πώς επιτυχάνεται η χρηστοποίηση? Πρέπει να βρούμε, κατάλαβα, πρέπει να βρούμε ένα πνευματικό οδηγό. Και αυτός θα μας οδηγήσει. Καταλάβατε, δεν γίνεται μόνοι μας να το κάνουμε. Είναι αυτή η απάτη, ας πούμε, της παιδείας μας, αν θέλετε, που σου λέει αυτοβελτίωση, αυτοσωτηρία. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται να σωθείς μόνος σου. Χρειάζεται έναν άνθρωπο. Είναι σαν να περάσεις τη ζούγκλα μόνος σου. Δεν μπορείς. Θα χαθεί σίγουρα, σε φάντα θηρία. Έτσι είναι. Θα πάρουμε τη χάρη μέσα από την υπακοή. Το πνευματικό μας οδηγό. Μόνοι μας δεν μπορούμε να χρηστοποιηθούμε. Βλέπετε και ο ίδιος ο Χριστός μας αυτό το δρόμο έδειξε. Συνεχώς υπήκουε και στον εν ουρανής πατέρα του. Ως άνθρωπος. Δεν σας λέω τίποτα παρά αυτό που μου είπε ο πατέρας. Δεν κάνω παρά αυτό που είδα να κάνει ο πατέρας. Όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Στη Γεθσημανή. Συνεχώς αυτό, υπακοή. Έτσι. Αυτό είναι το απαραίτητο, να έχει κανείς ένα πνευματικό οδηγό, σωστό πνευματικό οδηγό, έτσι απλανή, που να έχει τη διάκριση των πνευμάτων και να του κάνει υπακοή. Και από εκεί και μετά θα οδηγηθεί στην κάθαρση, που είναι το πρώτο στάδιο, και μετά στο φωτισμό. Αυτά τα δύο στάδια είναι, μαζί με τη θέωση, είναι ο όλος κορμός, αν θέλετε, της θεραπευτικής της Εκκλησίας μας. Αυτά τα τρία στάδια. Γιατί η Εκκλησία, το έχω πει πολλές φορές, είναι νοσοκομείο, είναι θεραπευτήριο. Δεν είναι απλώς να μας απαλλάξει από τις ενοχές. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Θα σας διαβάσει η χωρητική ευχή ο πνευματικός και θα φύγουν οι ενοχές. Αλλά από εκεί και μετά, αν δεν μπεις στην αγωγή τη θεραπευτική, αμέσως θα ξανακάνεις τα ίδια. Έτσι, γιατί τα πάθη θα ενεργήσουν πάλι και πάλι θα υποκύψεις. Αν δεν μάθεις δηλαδή για την ωραία προσευχή, δεν μάθεις για την εγκράτεια, δεν μάθεις για την άσκηση και όλα αυτά και δεν τα βάλεις πράξη, δεν μπορείς να απελευθερωθείς. Πάλι κάνεις τα ίδια. Έτσι, επομένως, όλη αυτή η ιστορία με την παιδεία και με τους στόχους που λέμε, ναι, να βάλεις αυτό το στόχο, μετά τον επόμενο, είναι ακριβώς πολύ καλά. Το είπες ανθρωποκεντρικά και απουσιάζει ο Θεός. Όλα γίνονται, και η κάθαρση και ο φωτισμός και η θέωση, με τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου, με τη συνεργασία της Θείας Χάρης και της ανθρώπινης βούλησης. Το δε τρίτο, η θέωση, είναι μόνο από το Θεό, δεν μπορείς εσύ να κάνεις τίποτα. Ο Θεός θα στο δώσει αν θέλει, αν δεν θέλει δεν θα στο δώσει. Έτσι, αν κρίνει ότι δεν πρέπει να στο δώσει, αλλά τα δύο άλλα είναι και δική μας συνέργεια, έτσι, και πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος κάτι. Και αυτό το κάτι είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, η υπακοή. Το πνευματικό. Εντάξει. Και υποτακτικό, ναι. Ναι. Στατιστική δεν κάνω, αλλά μπορεί να τηρείται. Από εμάς εξαρτάται, δηλαδή ο καθένας ξέρει από μόνος του αν κάνει υπακοή και πόσο κάνει υπακοή, γιατί μπαίνει και εκεί που άλλο πονηρός και προσπαθούμε και μέσα από, από την πνευματική, ας πούμε, αυτή η καθοδήγηση μερικές φορές να κάνουμε το θέλημά μας, να ξεγελάσουμε και τον εαυτό μας. Ελπίζω να μην το κάνουμε, αλλά πώς να πούμε, θέλει προσοχή και αυτό, να έχουμε τη διάθεση να μην το βλέπουμε σαν αγκαρία, σαν ξέρω εγώ, που λένε μερικοί δεν θα χάσω, λέει, το πρόσωπό μου, την προσωπικότητά μου, ίσα ίσα. Θα βρεις το πρόσωπό σου και θα βγάλεις το προσωπείο σου όταν κάνεις υπακοή. Γιατί όσο δεν κάνουμε υπακοή, υπηρετούμε τα πάθη μας. Και τα πάθη ακριβώς μας κάνουν να φοράμε μια μάσκα, ένα προσωπείο. Και το βλέπεις τον άλλο χαρούμενος και αυτά, και λες τι καλός, δυστυχισμένος άνθρωπος, και όμως είναι ένα τραγικό άνθρωπο, μια τραγική ύπαρξη. Απλώς επειδή είναι καινόδοξος, δεν θέλει να φανεί η τραγικότητά του και χαμογελάει. Αλλά αυτό είναι μια υποκρισία. Μόνο όταν ο άνθρωπος καθαριστεί, έχει χαρά. Γιατί η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και είπαμε, το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται παρά μόνο όταν καθαριστεί. Τότε μπορεί να ενωθεί και να σου δώσει τον καρπό του που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και όλα αυτά. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που όντως κάνουν υπακοή, έτσι το ξέρω γιατί έχω τέτοιους ανθρώπους και χαίρομαι. Γιατί ακριβώς αυτό είναι η απόδειξη ότι ο άλλος θέλει να θεραπευτεί, είναι σαν να πας στο νοσοκομείο και να πεις γιατρέ μου ό,τι μου πεις θα κάνω. Μα το αυτονόητο είναι. Έτσι και στα πνευματικά, αν δεν κάνεις υπακοή, είναι σαν να μην παίρνεις τα φάρμακα του γιατρού σου. Μετά φυσικά μένεις αθεράπευτος. Γι' αυτό είναι ανόητο αυτό που λένε, ας πούμε, να βρω ένα πνευματικό, λέει, όχι αυστηρό. Τι θα πει όχι αυστηρό, δηλαδή να βρεις ένα γιατρό όχι αυστηρό. Δηλαδή τι γιατρός ήταν αυτός. Φάεις καρκίνο και θα σου λέει, δεν πειράζει παιδάκι μου, πάρε μια σπιρινούλα και είσαι καλά. Δεν υπάρχει, είναι, πώς να πω. Αν θέλεις να θεραπευτείς, θα βρεις ένα καλό πνευματικό και θα τον ακούσεις όλο. Αυτό προϋποθέτει μια διάθεση πόνου, ότι θα θυσιάσεις κάποια πράγματα. Θα έχεις τη διάθεση να κοπιάσεις. Αυτό που λέει ο Χριστός, αν δεν ανοιχτείς τον εαυτό σου και δεν σηκώσεις το σταυρό σου, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής μου. Και ένας άνθρωπος που πραγματικά μετανοεί, ξέρετε, μετά δεν έχει πρόβλημα. Ό,τι και να το πει ο πνευματικός, θα το κάνει. Όταν μετανοείς πραγματικά, μετά είσαι διατεθειμένος να δεχτείς τα πάντα, οποιαδήποτε θλίψη. Όσο πικρό και αν είναι το φάρμακο, θα το πάρεις. Ένας που ξέρει ότι πεθαίνει, ας πούμε, και του λέει, ξέρεις, είναι φάρμακο αυτό, είναι λίγο πικρό, δεν με νοιάζει, θα το πάρω. Έχει καρκίνο, ό,τι έχει, θα το πάρει όμως το φάρμακο. Γιατί θέλει να γίνει καλά. Συναισθάνεται την κατάστασή του. Αυτός που δεν μετανοεί δεν έχει συναισθάνει την κατάστασή του και τα αμαρτήματά του. Οπότε σου λέει να βρω και έναν γιατρό που να με βολεύει. Τι να βολέψει, δηλαδή τα πάθη του. Να μην μου πει τίποτα, ξέρω εγώ, και πονέσω. Μα άμα δεν πονέσεις, δεν μπορείς να μπεις στη βασιλεία. Το είπε ο Χριστός. Δια πολλών θλίψεων διημάσεις εσύ στη βασιλεία. Ναι, είναι αυτό που το λέει ο Πάτερ Παΐσιος πολύ χαριτωμένο, ότι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος, είναι αυτός, λέει, που δουλεύει με τη χάρη, συνεργάζεσαι με τη χάρη του Θεού. Πρέπει να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Ό,τι κάνουμε αποτυχάνουμε, γιατί δεν ζητάμε τίποτα για το Θεό. Δεν ζητάμε τη χάρη. Αν ζητούσαμε τη χάρη με την αδιάλειπτη προσευχή, ξέρετε, όλα θα ήταν πολύ πολύ εύκολα. Πανεύκολα, γιατί θα τα κάνει ο Θεός. Όσο όμως εμείς έχουμε αυτή την παιδεία που λέγατε κι εσείς, μα το μάθαμε έτσι. Να βάλεις στόχους, να ζοριστείς, να έχεις ισχυρή θέληση και θα τα καταφέρεις. Τι έκανε, τίποτα δεν θα καταφέρεις. Όσο ισχυρή θέληση και να βάλεις, κόψεις το θυμό. Δεν τον κόβεις. Δεν μπορεί να τον κόψεις. Κόψεις την κατάκριση. Δεν μπορείς. Ανοίξεις το Θεό, αφήσεις το Θεό, πες Θεέ μου, δεν μπορώ, κάν το εσύ, θα δεις πως γίνεται αμέσως. Έτσι, είναι αυτό το θέμα, η ταπείνωση. Αυτή είναι η ταπείνωση. Να πεις δεν μπορώ. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί το είπε ο Χριστός, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε τίποτα. Να η πίστη. Μην μπορείτε. Ένα λέμε, ο Θεός είναι για να μαθαίνει μαθήνιο, συνέχεια να μας γίνει πόνο. Να δώσουμε βάση και συλλογικό. Όχι, δεν θα ζητήσεις ούτε μαστίγιο ούτε πόνο. Θα ζητήσεις έλεος. Και μέσα στο έλεος ο Θεός ξέρει τι θα σου δώσει. Έτσι, γιατί πάλι μας είπε να μην ζητάμε πειρασμό. Μη είσαι ενέγκυση μας πειρασμό, δεν μας είπε. Έτσι. Επομένως, δεν θα πούμε εμείς το Θεό τι θα μας δώσει. Εμείς θα ζητήσουμε αυτό που είπε να ζητάμε. Ένα πράγμα πρέπει να ζητάμε, το έλεος, τη βασιλεία που είναι το έλεος. Και ο Θεός ξέρει. Γιατί ο καθένας μας είναι και σε διαφορετικό στάδιο θεραπείας. Έτσι, και ο καθένας έχει το φάρμακό του. Εμείς μερικές φορές θέλουμε να πάμε σε ένα φάρμακο που είναι ακόμα πολύ μακρινό. Αλλά επειδή το διαβάσαμε ότι είναι ωραίο, ότι είναι δυνατό, σπουδαίο, το ζητάμε. Αλλά δεν είσαι ακόμα για αυτό το φάρμακο. Και όμως εμείς το ζητάμε. Και λέμε, Θεέ μου, ξέρω εγώ, δώσ' μου ταπείνωση. Ταπείνωση είναι πολύ κορυφαίο πράγμα. Και καμιά φορά ο Θεός μας το δίνει, ή αρχίζει να μας το δίνει, οπότε λες μετά, όχι, όχι, μην μου το δίνεις. Γιατί άμα ζητάς ταπείνωση, ας πούμε, ζητάς να σου στείλει ο Θεός κάποιον να σε βρίσει. Ναι. Αλλά μετά βλέπεις ότι δεν το αντέχεις. Δεν ήταν η ώρα σου ακόμα γι' αυτό. Κάτι άλλο πρέπει να ζητήσεις. Αυτό το κάτι άλλο είναι ακριβώς το έλεος. Όταν λες ελέησέ με, λοιπόν, ζητάς αυτό που ξέρει ο Θεός ότι είναι το καλύτερο για σένα. Και έλεγε ότι πρόσεξε τι θα ζητήσει η καρδιά σου, γιατί θα το επιτύχεις, αλλά δεν το αποτέλεσμα θα μετρήσει. Άρα λοιπόν να μην ζητάμε προθυμένα πράγματα πριν κάνουμε τα... Η καρδιά μας, κοιτάξτε, αν είναι αμπρόμικη δεν θα ζητάει καλά πράγματα. Λέει και ένα τραγούδι, ξέρω που το λέγανε τα παιδιά, λέει, άκου την καρδιά σου. Άμα ακούς την καρδιά σου, θα καταστραφείς. Έτσι, γιατί αυτό τι είπα, την καρδιά βγαίνει η κακή, οι πονηροί λογισμοί, οι φόνοι, οι πονηροί μυχείς. Άμα καθαριστεί η καρδιά σου και φωτιστεί και είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, τότε άκουσε, μάλιστα. Άμα είσαι σίγουρος ότι είναι έτσι, έχει γίνει, τότε να την ακούς. Αλλιώς, να ακούς τον Θεό και το πνευματικό σου, ο οποίος θα σε βοηθήσει να καθαρίσει την καρδιά σου, να λειτουργεί σωστά η καρδιά σου, να μιλάει ο Θεός δηλαδή μέσα εκεί, οπότε μετά άκουσε. Αλλά όσο είσαι ακάθετος δεν πρέπει να ακούς την καρδιά σου. Ούτε το λογισμό σου. Μα εδώ είναι η ταπείνωση, εδώ είναι η υπακοή. Εδώ είναι η αναγκαιότητα του οδηγού, του πνευματικού. Γιατί ακριβώς αυτός έχει καθαριστεί, έχει το φωτισμό και μπορεί να σου πει, κοίταξε εδώ δεν κάνεις σωστά, εκεί άφησε το αυτό, το άλλο προχώρατο. Σε οδηγεί στον δρόμο που τον έχει περάσει ο ίδιος. Για να σε βγάλει στο φως. Έτσι λοιπόν να παλεύεις, λέει ο Άγιος, ώστε να απαλλάξεις το νου σου από όλα τα σχήματα, τα χρώματα, από όλες τις φαντασίες και τις ενθυμίσεις των πραγμάτων και των καλών και των κακών. Προσέξτε, και των καλών. Γιατί καμιά φορά λες να κάνουμε καλούς λογισμούς. Ούτε καλούς λογισμούς, τίποτα δεν πρέπει να κάνεις μέσα στην καρδιά σου, μόνο να έχεις τη μνήμη του Χριστού. Γιατί αν έχεις και καλούς λογισμούς δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Έτσι δεν είναι, είναι πόδιο. Λερώνεται η καρδιά σου. Η καρδιά μας πρέπει να βασιλεύεται, δηλαδή να κυριαρχείται από τον Χριστό. Γι' αυτό είπε ο Χριστός να ζητάτε τη βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Να ζητάτε να βασιλέψει ο Θεός μέσα σας. Να κυριαρχήσει, να είναι αυτός βασιλιάς, αυτοκράτορας, μονοκράτορας. Όσο ο άνθρωπος είναι βρώμικος, έχει και άλλους βασιλιάδες μέσα του. Τα πάθη. Και κυβερνιέται από αλλότριους βασιλιάδες. Πρέπει να καθαριστείς από τα πάθη και να βασιλέψει μόνο ο Χριστός. Τότε ζητάς τη βασιλεία, τότε κάνεις τη σωστή, θα λέγαμε, κίνηση για την ψυχή σου, για τον εαυτό σου, για τη σωτηρία σου. Τότε ενεργείς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Γιατί ο Θεός γι' αυτό μας έφτιαξε. Για να γίνουμε ένα μαζί του, να κυριαρχήσει μέσα μας, να μπει μέσα μας και εμείς μέσα του. Αυτό που το λέμε το καθομοίως. Να παλεύεις λοιπόν να καθαρίζεις το νου σου από όλα Γιατί όλα είναι σαν λάσπες και σκοτεινάδες που μολύνουν την καθαρότητα και την ευγένεια και τη λαμπρότητα και παχύνουν την αηλία του. Και κατά κάποιο τρόπο γίνεται και ο νους μας υλικός. Και σχεδόν λέει κανένα πάθος ψυχικό ή σωματικό δεν μπορεί να πλησιάσει το νου μας παρεκτός διαμέσου της φαντασίας αυτής των αισθητών. Έτσι. Όλα τα πάθη δηλαδή πώς ερεθίζονται μέσα μας εξαιτίας της φαντασίας που έρχεται από τα πράγματα, τα αισθητά. Διότι λέει αν και τυχόν συναρπαστεί κάποιος από τα μάτια του και δει ας πούμε με πάθος κάποιο όμορφο πρόσωπο, πολεμήσει όμως και δεν τυπώσει στη φαντασία του την εικόνα αυτού του προσώπου, βυθίζοντας το νου του μέσα στην καρδιά του, εξαιτίας αυτού γλιτώνει από τον ειδονικό συνδυασμό των λογισμών, γλιτώνει από την πάλη, γλιτώνει από τη συγκατάθεση και τελευταία γλιτώνει και δεν πείθει και στην πράξη της αμαρτίας. Έτσι μπορεί να δεις κάτι με τα μάτια σου, αλλά αν λέει αμέσως πολεμήσεις και δεν το τυπώσεις μέσα σου αυτό που είδες στη φαντασία σου, γλιτώνεις μετά από όλα αυτά τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται ειδονικός συνδυασμός με το λογισμό σου και όλα τα επακόλουθα. Η πάλη, η συγκατάθεση, η καταδιάνεια συγκατάθεση και η αμαρτία που μπορεί να γίνει και με το θόνο. Γι' αυτό λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όψις συνήρπασέ με πλην αλ εσχέθη. Δηλαδή με συνήρπασε μια όψη, είδα ένα πρόσωπο και κατά κάποιο τρόπο συναρπάστηκα, αλλά εσχέθη, δηλαδή συγκρατήθηκα. Δεν το είδωλον ούτε αίσθησα της αμαρτίας. Δεν έφτιαξα μέσα μου είδωλο. Δεν έφτιαξα εικόνα στη φαντασία μου. Εάν όμως αφήσει κάποιος να τυπωθεί στη φαντασία του η εικόνα και η ενθύμηση εκείνου του προσώπου, εύκολα μπορεί να πέσει στους βαθμούς της αμαρτίας που είπαμε προηγουμένως, ακόμα και σε αυτή την πράξη, ώστε το παν στέκεται στη φαντασία. Να μην φτιάξεις δηλαδή αυτή την εικόνα με το νου σου, μέσα σου. Είδες κάτι, εντάξει, αλλά αμέσως μετά πρόσεξε να το διώξεις. Μην το αφήσεις να μείνει μέσα σου και φτιαχτεί μέσα σου σαν εικόνα. Το σκεφτείς κάτι άλλο. Ναι, σκεφτείς κάτι άλλο. Και ακόμα καλύτερα να προσευχηθείς. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε. Ναι. Τις εικόνες που βλέπουμε και υποστηρούμε οπουδήποτε και να πάμε, αυτές μπορούμε να τις θυμούμε ή και αυτές να τις ξεχάσουμε. Είπε εδώ ότι καλά. Όλα να μην υπάρχει τίποτα, να είναι ο νους τελείως ασχημάτιστος από όλα. Εικόνες, αλλά να τις βλέπουμε τις εικόνες. Οι εικόνες γι' αυτό τις έχεις, για να τις βλέπουμε. Να τις βλέπουμε, αλλά στο νου. Αλλά στο νου μας είναι. Ναι, το Χριστό, στο νου μας μπορούμε το Χριστό. Όχι σαν εικόνα πάλι. Όχι σαν εικόνα. Τίποτα. Γιατί ακριβώς ενεργοποιείται η φαντασία και μετά ο πονηρός μπορεί να φέρει και άλλες φαντασίες. Καταλάβατε, και να μας πάει και αλλού, εκεί που δεν πρέπει. Κανένα πάθος λοιπόν δεν μας πειράζει παρά μέσω αυτής της φαντασίας. Αγωνίζω λοιπόν για να φυλάξεις το νου σου αχρωμάτιστο, ασχημάτιστο, ανίδεο, χωρίς είδος, χωρίς μορφή και καθαρό, όπως ακριβώς τον έκτισε ο Θεός. Είναι αυτό που λέμε απλό, γιατί και ο Θεός είναι απλός. Και δεν μπορείς να τον προσεγγίσεις παρά αν και εσύ δεν γίνεις απλός στο νου σου. Και η δύναμη της ψυχής που μπορεί να ενωθεί με τον Θεό είναι ο νους. Και αυτό δεν γίνεται με άλλο τρόπο παρά με το να επιστρέφεις τον νου σου και να τον συμμαζεύεις μέσα στο στενό τόπο της καρδιάς σου. Και μέσα σε αυτό το εσωτερικό σου. Η βαθία καρδία που λένε οι πατέρες είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, το πιο εσωτερικό δωμάτιο θα λέγαμε της ψυχής μας. Και εκεί μέσα, αφού συμμαζέψεις το νου σου, το πνεύμα σου, τη σκέψη σου, να το πούμε, όλο αυτό που έχουμε, την νοερά ενέργεια, να τον συνηθίζεις να βρίσκεται το νου σου και άλλοτε μεν να προσεύχεται πενθικά, πενθώντας με τον εδιάθετο λόγο της καρδίας και να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με» και να προσέχει σε μόνα αυτά τα λόγια της ευχής, σε αυτές τις λέξεις και πουθενάλλου, άλλοτε δε να θεωρεί αυτός ο νους τον εαυτό του και μάλλον δια του εαυτού του να βλέπει τον Θεό και να αναπαύεται. Και η θεωρία αυτή λέγεται κυκλική και απλανής. Βλέπει ο νους τον εαυτό του και δια του εαυτού του βλέπει τον Θεό. Αυτό λέγεται θεωρία. Κυκλική και απλανής. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι όταν ο νους δεν σκορπίζεται στα έξω πράγματα, ούτε χύνεται στον κόσμο διαμέσου των αισθήσεων, γυρίζει στον εαυτό του και διά του εαυτού του ανεβαίνει στην έννοια του Θεού. Είναι αυτό πολύ γνωστό και πολύ χαρακτηριστικό χωρίο του Μεγάλου Βασιλείου. Νους μη σκεδανήμενος, νους που δεν σκορπίζεται επί τα έξω, μη δε υπό των αισθητηρίων επί τον κόσμο διαχειόμενος και δεν διαχέεται στον κόσμο διαμέσου των αισθητηρίων, επάνηση μεν προς εαυτόν, επανέρχεται στον εαυτό του, δι' αυτού δε προς την του Θεού έννοια αναβαίνει και δια του εαυτού του ανεβαίνει στον Θεό. Η προσπάθεια δηλαδή που πρέπει να κάνουμε, λέει ο Άγιος, είναι ακριβώς αυτή, να μαζεύουμε το νου μας από το σκόρπισμα που έχει προς τα έξω διαμέσου των αισθήσεων. Βλέπετε συνεχώς, ας πούμε, ο άνθρωπος έχει ερεθίσματα οπτικά, ακουστικά, γευστικά, της όσφρησης, κυκλοφοράμε εδώ στην πόλη, συνεχώς έχουμε ερεθίσματα από έξω. Αυτά όλα τι κάνουν, μας τραβάνε το νου, την ωραία ενέργεια, και σου λέει άκουσέ με, κοίταξέ με, μύρισέ με, φάε με, όλα τέτοια ερεθίσματα δεν έχουμε. Ακριβώς αυτά είναι που λερώνουν το νου μας, σκοτίζουν το νου μας. Γι' αυτό σου λέει πατέρες να ησυχάζεις, για να κόψεις όλα αυτά τα ερεθίσματα, τα οποία σκοτίζουν το νου σου. Κάτι μέσα στο σπίτι σου. Έχει τεράστια σημασία η ησυχία για να καθαρίσει ο άνθρωπος το νου του. Γιατί όταν δεν έχει τέτοια ερεθίσματα, ο νους έρχεται στον εαυτό του. Όπως ο άσωτος που λέει η παραβολή ήρθε σε αυτόν. Ο άσωτος είναι ο νους μας, ο οποίος μέσα από τις αισθήσεις σκορπίζεται. Και είμαστε χυμένοι προς τα έξω, έχουμε χάσει τον εαυτό μας. Πολύ περισσότερο στην πόλη. Στην Ήπεθρο είναι πιο καλά τα πράγματα. Μπορείς πιο εύκολα να συγκεντρωθείς. Γι' αυτό λέω και πάω σε ένα μοναστήρι και ηρεμούμε, ας πούμε. Γιατί ηρεμούμε? Γιατί ακριβώς ηρεμεί ο νους μας. Δεν σκορπίζεται τόσο εύκολα προς τα έξω. Και γυρνάει ο άνθρωπος στον εαυτό του. Και μετά μπορεί να ανέβει στο Θεό και να προσευχηθεί. Όσο είσαι σκορπισμένος, δεν μπορείς να βρεις τον Θεό. Γιατί δεν έχεις βρει τον εαυτό σου καταρχάς. Και δεν έχεις με τι να πας στον Θεό. Γι' αυτό μίλησε ο Άγιος Βασίλειος για την ησυχία, ότι είναι η αρχή της κάθαρσης του νου μας. Όταν ησυχάσει ο άνθρωπος, δεν έχετε όλα αυτά τα, δεν δέχεται όλα αυτά τα αισθητηριακά, ας πούμε, ρεθίσματα, δεν σκορπίζεται προς τα έξω νους του, έρχεται στον εαυτό του και μετά ανεβαίνει στον Θεό. Διότι, λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, όπως το φίδι όταν θέλει να εκδυθεί το παλαιό του δέρμα, θέλει να βγάλει το δέρμα του το παλιό, πηγαίνει και περνάει από ένα στενό τόπο, έτσι και ο νους διαμέσου του στενού τόπου της καρδιάς και δια της εν την καρδία νοεράς προσευχής διηλυζόμενος, περνάει εκεί μέσα και διηλίζεται, όπως τα διηλυστήρια έτσι περνάμε τα διάφορα υγρά που θέλουμε να καθαρίσουμε, έτσι και ο νους περνάει μέσα από το στενό τόπο της καρδιάς και καθαρίζεται, ξεντύνεται το ένδυμα της φαντασίας, το οποίο είναι σαν το ένδυμα το παλιό του φιδιού, και γίνεται καθαρός και λαμπρός, γιατί ακριβώς βγάζει αυτό το ένδυμα της φαντασίας των αισθητών και κακών προλήψεων. Πρόληψη είναι ακριβώς όλα αυτά που μας έχουν προκαταλάβει, όλα αυτά που έχουμε δεχτεί στο παρελθόν, είτε από τα μάτια μας, είτε από τα αυτιά μας, είτε σε όλες τις αισθήσεις μας. Όλα αυτά τα λένε οι πατέρες προλήψεις. Όλα αυτά πρέπει να τα αποβάλουμε, να τα εξαντληθούμε για να καθαρίσει ο νους μας από όλες αυτές τις φαντασίες του παρελθόντος. Και για να γίνει αυτή η κάθεση πρέπει να περάσει από ένα στενό τόπο ο νους. Και αυτός ο στενός τόπος είναι η καρδιά. Μπαίνει εκεί μέσα και με την ωραία προσευχή επίσης διηλίζεται, καθαρίζεται, πιέζεται εκεί μέσα. Προσπαθείτε να μαζέψετε το νους, να δείτε τι δύσκολο πράγμα είναι. Δεν μπορεί, δεν θέλει. Έχει μάθει ο νους να είναι έτσι έξω. Χυμένος εδώ και εκεί, να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Σου λέει να είσαι μέσα σε όλα. Και το θεωρούμε και κατόρθωμα. Ενώ αυτό είναι η αρρώστια μας. Δεν πρέπει να είσαι πουθενά, να είσαι μόνο μέσα στην καρδιά σου και εκεί να καθαρίζεις το νους. Ακριβώς, αλήθεια. Και εκεί μέσα περνώντας καθαρίζεται, διηλίζεται. Αλευθερώνεται από τις κακές προλήψεις και γίνεται καθαρός και λαμπρός και επιτίδιος, δηλαδή κατάλληλος για να ενωθεί με τον Θεό. Γιατί τότε ο νους μοιάζει με τον Θεό και μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Γιατί ο μοιάζει με τον Θεό? Γιατί πλέον και ο νους γίνεται απλός, ασχημάτιστος, ανίδεος, αφάνταστος, όπως είναι ο Θεός. Και μπορεί και ο άνθρωπος λοιπόν να ενωθεί με τον Θεό δια του νου του. Και πάλι ένα άλλο παράδειγμα λέει ο Άγιος Νικόδημος. Καθώς το νερό όσο ενώνεται και στενοχωρείται δια των στενών σωληναρίων, τόσο λεπτύνεται και δυναμώνεται και αναβαίνει στο ύψος. Θυμάστε από τη φυσική ίσως τα τριχοειδή αγγεία που λέμε. Όσο πιο λεπτό είναι ένα αγγείο, τόσο και εκτοξεύεται, ας πούμε, πιο ψηλά και πιο καθαρό γίνεται. Έτσι και ο νους λέει, σαν το νερό, όσο ενώνεται και στενοχωρείται διαμέσου των στενών σωληναρίων, τόσο λεπτύνεται και δυναμώνεται και ανεβαίνει ψηλά. Έτσι και ο νους, όσο σχολάζει, όσο ασχολείται και μένει στη στενή μελέτη της καρδιάς και στη δική του θεωρία, τόσο λεπτύνεται, τόσο γίνεται δυνατότερος και υψηλότερος από κάθε πάθος και προσβολή λογισμών και από κάθε σχήμα και είδος, όχι μόνο των αισθητών αλλά και των νοητών. Με το να μένουν όλα αυτά έξω και εκεί μέσα δεν μπορούν να εισέλθουν. Εσύ όσο πιο πολύ ο άνθρωπος δηλαδή κάνει νοερά προσευχή, μαζεύει το νου του μέσα στην καρδιά του, τόσο τον καθαρίζει και τόσο τον εκτοξεύει. Τόσο φεύγει ο νους προς τα πάνω, προς τον Θεό. Και τόσο μένει απρόσβλητος από όλες αυτές τις βρωμιές που πάνε να μπουν μέσα. Μα δεν μπορεί να μπει τίποτα μετά. Αν όμως λέει καμιά φορά χυθεί ο νους σου στα έξω αισθητά και στις φαντασίες του κόσμου, σου ξεφύγει κάποια στιγμή ο νους και πάει και αρχίζει και φαντάζεται τα πράγματα του κόσμου, πάλι ξαναγύριζε τον μέσα στο θάλαμο της καρδιάς μέχρι να συνηθίσει και να μάθει ο νους να μένει μέσα στην καρδιά και εκεί μέσα να προσεύχεται. Αυτός είναι ο πρώτος και κυριότερος τρόπος στον οποίο πρέπει να έχεις παντοτινό έργο και να το κάνεις συνεχώς για να διορθώσεις, αγαπητέ, τη φαντασία και ενθύμησή σου. Τι λέγω να διορθώσεις? Και να αφανίσεις ακόμα από τη ρίζα τις κακές προλήψεις της φαντασίας και τα είδωλα. Έτσι καθαρίζεις δηλαδή την καρδιά σου, καθαρίζεις το νου σου. Αυτός ο τρόπος όσο είναι καρποφόρος και ωφέλιμος, τόσο είναι και δυσκολοεπιχείρητος, για να μην πω και δυσκολοπίστευτος, και στους άλλους ανθρώπους αλλά και στους δικούς μας λέει σοφούς και δασκάλους του παρόντος αιώνας. Αν τα πεις τώρα αυτά στους σύγχρονους ψυχολόγους, βεβαίως, φιλόσοφους, πού είναι αυτό το πράγμα που μας λες, οι οποίοι λέει μη θέλοντες να πιστούν στη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος και των τόσων και τόσων θεοφόρων πατέρων που διδάσκουν όλα αυτά σε ένα βιβλίο το οποίο είναι πολυτιμότερο, λέει, από κάθε πολύτιμο λίθο και το οποίο λέγεται Φιλοκαλία, επειδή ακριβώς δεν πιστεύουν, γι' αυτό και στερούνται δίκαια τους καρπούς του Πνεύματος, τους οποίους απολαμβάνουν πολύ αμαθείς και αγράμματοι. Και πράγματι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι αγράμματοι, απλοί, οι οποίοι έχουν την ωραία προσευχή και έχουν τους καρπούς της ωραίας προσευχής που είναι υπέροχοι. Φτάνει να δουν και τον Θεό ακόμα και να ακούσουν τη φωνή του Θεού μέσα του. Μόνο δεν είναι εμπόδιο η, ας το πούμε, η αγραμματοσύνη, ίσα-ίσα. Εμπόδιο είναι η περηφάνεια. Οι άνθρωποι που είναι αγράμματοι πολλές φορές είναι και πιο ταπεινοί και πολύ πιο εύκολα προχωρούν σε αυτή την ωραία εργασία και προσευχή και έχουν πολλούς και υπέροχους καρπούς. Και ισχύει αυτό που λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς: «Απέκρυψε γάρ τούτος ο Θεός από σοφών και συνετών και απεκάλυψε αυτά νηπίες». Αποκάλυψε αυτά τα υπέροχα πράγματα στα νήπια, σε αυτά που είναι ταπεινά δηλαδή. Γιατί όσοι δεν πιστεύουν σε αυτή την ωραία εργασία, ούτε να καταλάβουν μπορούν την ωφέλεια που βγαίνει από αυτή, κατά το «εάν μη πιστέψετε, ουδου μη συνείτε», όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας. Εάν δεν πιστέψετε, ούτε θα καταλάβετε. Όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την ωραία εργασία, την ωραία προσευχή, τότε γίνεται μέσα του μία συγκρότηση όλων των δυνάμεων της ψυχής. Γιατί όλες, κατά κάποιο τρόπο, συγκεντρώνονται στο κέντρο που είναι η καρδία και ο άνθρωπος πάβει πλέον να είναι κομματιασμένος και ο νους του ανθρώπου και γίνεται ενιαίος και απλός και συγκροτημένος. Έχετε ακούσει αυτό που λένε, ξέρω εγώ, διχασμένη προσωπικότητα, έτσι, αλλοπρόσαλος άνθρωπος, λέω, μία έτσι, μία έτσι. Όλα αυτά είναι ακριβώς αποτελέσματα της πτώσης μας και της αρρώστιας του νου μας, του σκοτισμού του νου μας. Ο άνθρωπος έχει αντιφατικές επιδόσεις. Όσο ο άνθρωπος ασκείται στην ωραία προσευχή και καθαρίζει τη φαντασία του και το νου του, τόσο γίνεται και απλός και δυνατός και ενιαίος, συγκροτημένος. Και πάγουν οι διχασμοί και τα σχιζοφρενικά πράγματα που βλέπουμε στους σύγχρονους ανθρώπους. Λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, όπως οι ακτίνες του ήλιου, όσο απομακρύνονται από το κέντρο και το μέσο του φακού που ανάβει την ίσκα, ξέρετε τη ίσκα, έτσι, αυτό το, για να ανάψουμε τη φωτιά, το φυτίλι, όσο απομακρύνονται οι ακτίνες από το κέντρο λοιπόν του φακού, τόσο γίνονται ασθενέστερες και αραιότερες και σκοτεινότερες. Όσο συμμαζώνονται στο κέντρο, τόσο δυνατότερες, πυκνότερες και λαμπρότερες γίνονται. Έτσι και ο νους και οι γνωστικές δυνάμεις της ψυχής, όσο συμμαζώνονται στο κέντρο της καρδιάς, τόσο δυνατότερες και λαμπρότερες γίνονται. Αυτό βλέπετε και οι Άγιοι που κάνουν ωραία προσευχή, έχουν πολύ δυνατή προσευχή. Έτσι, γιατί ο νους τους είναι συγκροτημένος, συγκεντρωμένος και οι δυνάμεις της ψυχής όλες και έχουν και μια καθαρότητα και μια διάβγεια και στις σκέψεις τους και στις απαντήσεις τους και όλα αυτά. Ενώ βλέπετε ο άνθρωπος ο οποίος έχει σκορισμένο το νου του και είναι μέσα σε όλα, ουσιαστικά είναι θολωμένος και μια σωστή απόφαση δεν μπορεί να πάρει και μια σωστή σκέψη δεν μπορεί να πει πολλές φορές. Και αυτή η αβουλία που βλέπουμε, αυτό είναι ακριβώς η έκφραση της αρρώστιας. Όταν βλέπετε άνθρωπο που δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, είναι ακριβώς αυτό, είναι πολύ άρρωστος ψυχικά, πνευματικά. Είναι η αρρώστια του νου. Είναι σκοτισμένος ο νους. Όταν βλέπεις το νου σου πως κουράζεται και δεν μπορεί πλέον να μείνει μέσα στην καρδιά και στην ωραία προσευχή που γίνεται μέσα στην καρδιά, τότε μεταχειρίσου και έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή λέει, άφηνε τον να βγαίνει έξω και να πλατείνεται σε μελέτες και θεωρίες και σε νοήματα θεία και πνευματικά, τόσο σε αυτά που βρίσκονται στις γραφές όσο και στα κτίσματα και μάλιστα στα νοητά κτίσματα, στους αγγέλους δηλαδή, τα οποία με ένα όνομα τα λέμε μεταφυσικά και αφηρημένα της ύλης. Διότι τα πνευματικά νοήματα αυτά, με το να είναι συγγενή με το νου και τη λεπτότητα και αηλία, δεν τον αφήνουν να παχυνθεί, αλλά τον κάνουν με ευκολία να επιστρέψει στον τόπο της καρδιάς και να ενώνεται πάλι με την ωραία μνήμη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Θεός Μάξιμος ότι μόνη η πράξη δεν μπορεί να κάνει τον νου απαθή, αν δεν διαδέχονται αυτόν πολλές και ποικίλες θεωρίες. Να προσέχεις όμως, λέει, να μην καταγίνεσαι στους λόγους των υλικών σωμάτων και ζώων, δηλαδή στα λεγόμενα φυσικά, ενώ είσαι ακόμα εμπαθής. Γιατί με το να μην είναι ο νους ελεύθερος από τις εμπαθείς φαντασίες των αισθητών, προτού να περάσει μέσα στους πνευματικούς και άειλους λογαριασμούς που βρίσκονται στα ζώα και στα σώματα, αρπάζεται από την εξωτερική του μορφή και επιφάνεια και ειδυνόμενος, ευχαριστούμενος σε αυτήν, αποκτάει ψευδοδοξίες και πάθη, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, αντί να βρει την απάθεια και την αλήθεια, όπως το έπαθαν τόσοι και τόσοι φιλόσοφοι. Ή να μεταχειρίζεις, λέει, και τρίτων τρόπων για να αναπαύεις και να παρηγορείς το νου σου. Δηλαδή, λέει, φαντάσου τα μυστήρια της ζωής και του πάθους του Κυρίου, δηλαδή την ενσπηλαίο γέννησή του, την υπαπαντή του στο ναό, τη βάπτιση του στον Ιορδάνη, την τεσσαρακοστήλερη νηστεία του στην έρημο, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τα διάφορα θαύματα που έκαμε, τη μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ, το νύψιμο των ποδιών των μαθητών του, την παράδοση των μυστηρίων, την προδοσία του, τα πάθη του, το σταυρό του, τον επιτάφιό του, την ανάστασή του και την ανάληψή του, τα πολυπίκυλα βάσανα των μαρτύρων και τις πολυχρόνιες ασκήσεις των οσίων. Ομοίως μπορείς ακόμα για συντριβή της καρδιάς σου και μετάνοια να φαντάζεσαι το μυστήριο και τη φοβερή ώρα του θανάτου σου, την τρομερή ημέρα της κρίσεως, τα διάφορα είδη των αιωνίων κολάσεων, δηλαδή τις λίμνες του ασβέστου πυρός, τις ζωφώδεις και υπόγειες φυλακές, τους ψυχρότατους ταρτάρους, τους αιμοπότας κόλικας, την συντροφιά με τους δαίμονες, φαντάσου ακόμα και την απόλαυση της ανεκλάδητης χαράς των δικαίων, την ουράνια εκείνη βασιλεία, την αιώνια δόξα και μακαριότητα, τον ήχο των εορταζόντων, την ένωση με το Θεό και την παντοτινή γνωριμία και συγκατοίκηση με τους Αγίους. Και αν λέει με αυτά τα θεία νοήματα και μελέτες ζωγραφίζεις, αδελφέ μου, το χάρτη της φαντασίας σου, όχι μόνο θα γλιτώσεις, λέει, από όλες τις πονηρές ενθυμίσεις και τους κακούς λογισμούς, αλλά και θα επενεθείς εκείνη την ημέρα της κρίσης. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος στον λόγο του περί Παρθενίας, ότι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτό το σώμα του γήινου μοιάζει με ένα ζωγράφο που ζωγραφίζει μια εικόνα σε έναν απόκριφο τόπο. Και καθώς ο ζωγράφος εκείνος, όταν βγάλει έξω στο θέατρο την εικόνα του, επενείται με ένα από τους θεατές αν ζωγράφισε πάνω σε αυτήν χαρακτήρες αγίων και άλλα ωραία και αξιοθέατα πράγματα, και κατηγορείται πάλι αν ζωγράφισε αυτή η χαμερά, άσημνα και αξιομίστητα πράγματα, έτσι και κάθε άνθρωπος, όταν μετά το θάνατο παρασταθεί στην κρίση του Θεού, έχει να μακαριστεί και να επενεθεί από τον Θεό και τους αγγέλους και τους αγίους, αν στόλισε το νου του και τη φαντασία του με λαμπρά, θεία και πνευματικά νοήματα. Και πάλι έχει να ντραπεί και να κατακριθεί αν εμόρφωσε τη φαντασία του με πάθη, με άσυμνα και αισχρά είδωλα και εικόνες. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επίσκοπος Θεσσαλονίκης, θαυμάζει πως από τον αισθητόν γίνεται στην ψυχή της φαντασίας ή νοητό φως ζωής αιωνίου παρεκτικών ή νοητό και κολαστήριο σκότος. Πριν όμως, συνεχίζει ο Άγιος, να ξέρεις ότι δεν σου λέω να καταγίνεσαι πάντοτε σε αυτά, όλες αυτές που είπε, όλα αυτά τα νοήματα, αλλά να τα μεταχειρίζεσαι μόνο κάποτε, μερικές φορές, μέχρι ότου να ξεκουραστεί ο νου σου και πάλι να επιστρέψει στην καρδιά και εκεί να εργάζεται το αφάνταστο και ασχημάτιστο διαμέσου της καρδιακής μνήμης του Θεού. Διότι όπως όλα λέει τα φεραίικα ζώα, τα ζώα που έχουν μαζί τους στο σπίτι τους, δηλαδή φεραίικα, δηλαδή οι κοχλίες, τα σαλιγκάρια και οι χελώνες και τα οστρακόδερμα, δεν αναπαύονται πουθενά αλλού παρά μέσα στα όστρακα με τα οποία είναι ντυμένα και μέσα στις τρύπες τους, έτσι και ο νους. Φυσικό τον τρόπο δεν αναπαύεται πουθενά αλλού παρά περισσότερο στο να βρίσκεται μέσα στο σώμα που φορεί, δηλαδή μέσα στο θάλαμο της καρδιάς και στον εσωτερικό άνθρωπο, γιατί είπαμε ότι η ουσία του νου βρίσκεται μέσα στην καρδιά. Και από εκεί, σαν από κάποια πολεμίστρα, να πολεμάει τους λογισμούς τους και τους εχθρούς και τα πάθη που είναι εκεί μέσα κρυμμένα, αν και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό το πράγμα δεν το ξέρουν. Γιατί όντως τα πάθη είναι, όπως λένε οι πατέρες, κρυμμένα μέσα εκεί στην καρδιά του ανθρώπου. Και όσο ο άνθρωπος είναι αβάφτιστος, είναι στο κέντρο της καρδιάς οι δαίμονες και τα πάθη. Γι' αυτό και διαβάζουμε εξορκισμούς πριν βαφτίσουμε το μωράκι, για να φύγουν οι δαίμονες από το κέντρο της καρδιάς του. Και αφού φύγουν οι δαίμονες από το κέντρο όταν βαφτιστεί ο άνθρωπος, πάνε στην περιφέρεια της καρδιάς, δεν φεύγουν πολύ μακριά, και χρειάζεται ο άνθρωπος να μπαίνει μέσα στο νου του, να μπαίνει συνομές στην καρδιά του, και από εκεί μέσα λέει σαν σε πολεμίστρα, σαν από πολεμίστρα, να τους διώχνει, να τους απομακρύνει ακόμα πιο πολύ, να καθαριστεί πλήρως η καρδιά. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Και ό,τι τα πάθη, ναι. Λέει κάπου, είναι βέβαια, πώς να πούμε, είναι της, ο πατήρ Πορφύριος λέει ότι στην άλλη ζωή ο ήλος, οι ψυχές είμαστε ένα. Έτσι, γινόμαστε ένα. Αφού είμαστε ένα, θα επικοινωνούμε όλοι. Και ότι τα πάθη και οι λογισμοί βρίσκονται κρυμμένα στην καρδιά και από εκεί βγαίνουν και μας πολεμούν, μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Εγκάρι της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες. Αυτά είναι τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο. Και ότι οι εχθροί δαίμονες βρίσκονται τριγύρω στην καρδιά και εκεί κρύβονται, κατ' ενέργεια όμως και όχι κατ' ουσία, όπως λέει ο Μέγας Γρηγόρης Θεσσαλονίκης, και αυτό το μαρτυρεί ο Άγιος Διάδοχος, ο οποίος λέει ότι πριν από το βάπτισμα η Θεία Χάρη παρακινεί τον άνθρωπο στα καλά από έξω, ενώ ο Σατανάς εμφολεύει στα βάθη της ψυχής και της καρδιάς. Και αφού βαπτιστεί ο άνθρωπος, ο μεν δαίμον βγαίνει έξω από την καρδιά και η Χάρις μπαίνει μέσα σε κέντρο. Αλλά και μετά το βάπτισμα παραχωρούνται να βρίσκονται στα βάθη του σώματος και κατά κάποιον τρόπο στην επιφάνεια της καρδιάς για δοκιμή του αυτεξουσίου οι δαίμονες. Και από εκεί καπνίζουν το νου μας με την υγρότητα των σαρκικών ειδονών. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι οι δαίμονες δεν αγαπούν, δεν θέλουν να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αυτοί βρίσκονται μέσα τους, για να μην τους πολεμάνε. Γιατί αν το ξέρουν θα τους πολεμήσουν. Με το όνομα του Ιησού Χριστού το οποίο, όπως είπαμε, λέγεται από την καρδιά του ανθρώπου, όταν ο νους κατεβαίνει εκεί στην καρδιά και ο άνθρωπος κάνει αυτή την ωραία εργασία, την ωραία προσευχή. Και ότι οι δαίμονες βρίσκονται μέσα μας, το συμμαρτυρεί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέγοντας ότι εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι το ακάθαρτο πνεύμα, αφού βγαίνει από τον άνθρωπο, πάλι παίρνει 7 άλλα πνεύματα και εισέρχονται και κατοικούν στον ίδιο άνθρωπο, αυτό λέγω μαρτυρεί ο Άγιος, ότι γίνεται μετά το βάφτισμα, παραχωρώντας ο Θεός να μπαίνουν οι δαίμονες στο βαπτιστέντα για τους πονηρούς λογισμούς και τα λόγια και τα κακά έργα που κάνει μετά το βάφτισμα. Έτσι, ενώ ο Θεός μας καθαρίζει, εμείς δεν προσέχουμε αυτή την καθαρότητα που πήραμε το βάφτισμα. Θα πεις, είμαστε μωρά, πρέπει να το προσέξουμε. Θα πρέπει να το προσέξουν οι γονείς μας και ο νονός μας, να μας τα διδάξουν αυτά. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνανε. Και μετά και εμείς συνεχίσαμε τον ίδιο ρυθμό, προσθέταμε και εμείς αμαρτίες πάνω σε αυτές τις αμαρτίες που μας δίδαξαν οι γονείς μας, θενοδοξία κλπ. Κλπ. Περηφάνεια και εγωισμό, και η καρδιά μας μολύνεται με χειρότερα πνεύματα από όσα είχαμε πριν το βάφτισμα. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όταν καθαριστεί ο άνθρωπος και φύγει το πονηρό πνεύμα, πάει σε άνυδρο τόπο, υποφέρει εκεί πέρα και λέει, τι να κάνω τώρα, εδώ υποφέρω, να γυρίσω πίσω να δω τι γίνεται. Γυρνάει και βρίσκει τον άνθρωπο να είναι χωρίς εγρήγορση, χωρίς νύψη, χωρίς προσοχή. Πηγαίνει, παίρνει άλλα 7 πνεύματα, λέει, χειρότερα, πονηρότερα, και μπαίνουν όλοι και κατοικούν πάλι μέσα στον άνθρωπο. Μετά το βάφτισμα λοιπόν γίνεται αυτό. Γρηγόρος ο Θεολόγος. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι εχθροί μέσα μας, γιατί δυστυχώς όλοι έχουμε αμαρτήσει μετά το βάφτισμα, και χρειάζεται να φύγουν, να εκδιωχθούν, να καθαριστεί ο τόπος της καρδιάς μας. Και αυτό γίνεται με την αδιάλειπτη αυτή προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να μπαίνει μέσα στην καρδιά του και να προσέρχεται από εκείνο ο Ιερός με το όνομα του Χριστού, το οποίο έχει μέσα του τη χάρη. Είναι φορέας της χάρης. Δεν είναι ένα απλό όνομα. Είναι το υπερπάνω όνομα. Και με αυτό το όνομα ανασταίνονται νεκροί και διώκονται οι δαίμονες. Νομίζω να μην πω περισσότερα, γιατί πέρασε και η ώρα. Αν τυχόν θέλετε κάτι ακόμα συμπληρωματικό, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά, γιατί είναι πολύ βασικά και σπουδαία αυτά τα πράγματα, νομίζω. Να τα κατανοήσω. Σας πω, πατέρα, θα ακούμε από τους γονείς και από τους συγγενείς κάποιου παιδιού, κάποιου μωρού, πρέπει να βαφτίσουμε, και συνήθως αυτά τα παιδιά που είναι ανήσυχα και γρινιάζουν, πρέπει να βαφτίσουν το παιδί να ησυχάσει. Ο ίδιος ο γονέας ή ο παππούς του ή κάποιος γνωστός. Και ένα άλλο για τη φαντασία που θέλω να πω, πολλές φορές οι καθηγητές μου στο γυμνάσιο και μάλιστα οι φιλόλογοι στην έκθεση από κάτω με κόκκινο στυλό με γράφανε «Δεν έχεις φαντασία, δεν έχεις φαντασία, δεν έχεις φαντασία». Από την πρώτη γυμνασίου μέχρι το που τέλειωσε το γυμνασίου, μέχρι που κάνα δύο φορές πήρα και θέλω, τι είναι συνέχεια, δεν έχεις φαντασία, τι εννοείται, και μου εξηγούσαν. Πρέπει να βάζεις δικά σου λόγια, να βάζεις σάλτσα, να τα κάνεις τραγικά και για να αναπτύσσεις το θέμα. Δηλαδή, τι θέλανε εκεί. Δεν το πω, γιατί όλο με κόκκινο σύλλο δεν έχεις φαντασία και μονογραφία που κάνεις. Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι η παιδεία μας είναι αντίστοιχη με την παιδεία των πατέρων. Τα εντελώς ανάποδα. Καλλιεργεί τη φαντασία. Ναι. Αν η παιδαγωγή, ας πούμε, ήταν έντιμη, θα λέγαμε, θα πρέπει να έχουν διαβάσει αυτά τα κείμενα. Έτσι, η επιστήμη αυτό κάνει. Λαμβάνει υπόψη του όλους τους προηγούμενους. Αν θες να είσαι έντιμος και σωστός επιστήμονας, θα πρέπει να ξέρεις όλη τη γνώση που έχει αποθησαυριστεί μέχρι τότε. Ρωτήστε όμως τους σύγχρονους με παιδαγούς αν έχουν διαβάσει τα κείμενα. Ή ρωτήστε τους ψυχιάτρους και ψυχολόγους αυτά τα αρνητικά κείμενα. Το Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, τον Άγιο. Όλα αυτά τα ασκητικά και νητικά κείμενα είναι κείμενα παιδαγωγικά και ψυχοθεραπευτικά. Έτσι, ναι. Και αν κάνει τον ενδιάστη κάποιος τέτοια πράγματα θα δώσουν δρόμο. Να κατανοήσει την κατάρτιση της και μέσω της ευχής του το έργο να καθαρίσει. Γιατί, όπως μου είπε παράδειγμα, μετά του διαδρόμου που περνάει ο νους μέσα από την καρδιά και καθαρίζεται. Γιατί όταν ο νους δεν δίνει αφορμή στους συσπέξω φυλασμούς και εισέρχεται από την καρδιά, εκεί βλέπει την κατάρτιση της και ζητώντας το έργο του Θεού που καθαρίζει, ναι. Αυτό είναι το κυκλικό σύστημα. Ναι, ναι, γυρνάει στον εαυτό του. Είπα κάποια στιγμή ότι ο νους έχει και ουσία, έχει και ενέργεια, όπως και ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια. Έτσι. Η ουσία του νου είναι στην καρδιά μέσα, στο κέντρο της ψυχοσωματικής μας ύπαρξης. Η ενέργεια του νου τώρα, κανονικά πρέπει να είναι εκεί, στην καρδιά. Εμείς όμως δυστυχώς έχουμε αφήσει αυτή την ενέργεια, την ωραία ενέργεια, να φεύγει από εκεί και να πηγαίνει στις αισθήσεις. Και να χύνεται προς τα έξω νους. Και να ασχολείται με όλα αυτά που έρχονται από τις αισθήσεις. Δηλαδή όταν λέει άλλος ο κόσμος ότι ενσκύπτει μέσα στην καρδιά, εκεί ως αντικά τα πάθη του. Δηλαδή ο άνθρωπος πότε καθέσαι. Βλέπει τα πάθη του, βλέπει τους πονηρούς δαίμονες που υπάρχουν εκεί. Έτσι και τους πολεμάει κιόλας. Δεν κάθεται αδρανής. Και την ώρα προσευχή τους λέει προχαριστωμένα ένα κείμενο. Του ντουφεκάιρε, της πυροβολή. Έτσι, είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος. Κάθε ευχή δηλαδή είναι και μια σφαίρα, θα λέγαμε, που διαλύει τον διάβολο. Και δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη καμιά σφαίρα. Έτσι, να προσέχουμε τι λέμε. Να μην είναι σκόρπιος. Να προσέχει. Είναι βοήθεια. Ναι. Όχι το κάνουμε εμείς, ο Θεός το κάνει βέβαια. Αλλά χρειάζεται και τη δική μας συνέργεια. Γιατί ο Θεός δεν μας βοηθάει όσο δεν του το ζητάμε. Είναι πολύ διακριτικός, πολύ ευγενής. Θέλει τη δική μας εγκατάθεση, γιατί δεν θέλει να παραβιάζει το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας. Όσο ο άνθρωπος δεν το ζητάει, ο Θεός δεν επεμβαίνει. Γι' αυτό πρέπει να έχεις ο πνευματικό οδηγό. Mm. Και ο οποίος να ξέρει και από αυτά τα πράγματα. Για να σε βοηθήσει. Όντως, μπορεί να μπει πλάνη. Άμα κανείς έχει ας πούμε περηφάνεια και το κάνει έτσι με περηφάνεια, μπορεί να πλανηθεί. Και ο τρόπος και η υπακοή που θα έχεις και η γενικότερη ασκητική ζωή που θα έχεις. Η γενικότερη τήρηση όλων των εντολών. Δεν σημαίνει θα κάνω εγώ την οράπηση ή γιατί να θα κάνω όλες τις αμαρτίες. Πρέπει να κάνεις τίποτα. Πρέπει και εγκράτεια να έχεις και νηστεία να έχεις και προσοχή στις αισθήσεις να έχεις. Όλα αυτά. Οι πατέρες λένε πως η υπακοή είναι ανώτερη και από την προσοχή. Έτσι, διαβάσει την Αγία Συγκλήμα, πώς να δεις. Αν δηλαδή έχεις προσευχή και δεν έχεις υπακοή, δεν έχεις ταπείνωση, μπορεί να αποδειχθεί σε πλάνες. Να το πάρεις σαν εργαλείο. Εγώ θα κάνω ωραία προσευχή, ας μην κατεβάσω το Θεό κάτω. Ναι, μάλλον τον διάβολο θα κατεβάσεις. Δηλαδή θα σου φανερωθεί μετά. Ναι, ο διάβολος προσπαθεί να γκρεμίσει τον άνθρωπο, να τον καταστρέψει. Όχι, ναι, βέβαια. Ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε. Ζητείτε πρώτο τη Βασιλεία. Και όταν λέει πρώτο, Μετά δεύτερο δεν είπε. Μόνο αυτό είπε μέσα μου. Δεν είπε τίποτα άλλο. Ζητείτε πρώτη βασία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Γιατί μετά είναι σαν να, πούμε, να κάνουμε εμεί τον έξυπνο στο Θεό. Να πούμε, δώσ' μου ταπείνωση, δώσ' μου, ξέρω εγώ, ένα καλό παιδί για το παιδί μου, ξέρω εγώ, δώσ' μου πτυχίο. Καλά, δεν ξέρει ο Θεός να είσαι, να του πεις τι να σου δώσει. Ο Θεός αφού είναι πάσχος, αφού είναι πανάγαθος, αφού έχει με τρεις χερθείες κεφαλή σου, τα πιστεύεις ή δεν τα πιστεύεις. Αν τα πιστεύεις, θα αφαιθείς τελείως. Αυτό που λέει η Εκκλησία, αυτούς και αλλήλους, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, θα τα αφήνεις τελείως όλα. Και πάντα είσαι χαρούμενος μετά. Πώς θα πεις, γιατί Θεέ μου το έδωσε αυτό, δεν έχεις να πεις τέτοια πράγματα μετά. Αν εμπιστεύεσαι τον Θεό ή την πρόνοια του Θεού, όλα είναι καλά μετά. Ό,τι σου δίνει ο Θεός είναι καλό, είναι άριστο. Γιατί είπε ο Χριστός ότι χωρίς εμένα δεν γίνεται τίποτα. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, το κακό σαν οντότητα. Μόνο ο Θεός υπάρχει. Εδώ υπάρχει διάχυτη μια πλάνη, ας πούμε, που υποβόσκει, έτσι το αισθάνομαι. Ότι ξέρεις, όπως υπάρχει ο Θεός του καλού, υπάρχει και ο διάβολος που είναι ο αρχηγός του Θεού του κακού. Ο οποίος θα βασιλέψει στην κόλαση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Διαρχία. Δύο Θεοί, ένας είναι ο Θεός. Ο διάβολος είναι ένα πλάσμα ταλέπορο, το οποίο εφεύρει, ας πούμε, όπως το είπαμε προηγουμένως, με τη φαντασία το κακό. Αλλά το κακό δεν έχει υπόσταση, δεν έχει οντότητα, δεν υπάρχει ουσιαστικά το κακό. Να υπάρχει κάποιο όνομα, ας πούμε, που να κατασκευάζει το κακό. Όχι, μόνο ο Θεός υπάρχει, το αγαθό. Και ό,τι επιτρέπεται, ό,τι γίνεται, γίνεται είτε κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση του αγαθού Θεού. Άρα είναι αγαθό. Οτιδήποτε και γίνει. Και αυτά που ο κόσμος τα λέει κακά και θεομηνίες, απαράδεκτη λέξη και αυτή είναι. Θεομηνίες, τρέπει θεομηνίες. Ο Θεός δεν οργίζεται, δεν έχει μείνει ο Θεός. Μείνει οργή δηλαδή. Ό,τι δίνει ο Θεός είναι καλά. Και γιατί γίνονται όλες αυτές οι θεομηνίες, ας το πούμε έτσι όπως το λέει ο κόσμος. Για να σταματήσει το κακό. Να βάλει ένα φραγμό ο Θεός στο κακό, στην αμαρτία. Το οποίο είναι καλό φυσικά. Γιατί πεθαίνουμε. Αν είσαι κακός, πεθαίνεις και σταματάς το κακό. Και αυτό καλό είναι. Δεν πας πιο κάτω στην κόλαση. Έτσι. Αν είσαι καλός, πας στον παράδεισο, ακόμα καλύτερο. Άρα και ο θάνατος είναι καλό. Όλα είναι καλό. Βλέπετε. Αν λοιπόν πιστεύεις όντως στον Θεό, δεν έχεις αφορμή να στενοχωρείς. Δεν μπορείς να στενοχωρείς μετά. Και να πεις γιατί Θεέ μου. Κοίτα, τι θα πει γιατί. Αφού δεν σε αγαπάει. Πρέπει να πεις δόξα στον Θεό. Θα μείνουμε σε αυτά. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δικαιωμένων με θυμώγε, αλλοβαρεκτός του χωρικών, έκλειψε σύνου και χωμένεν. Κύριε των δικαιωμένων ελέησον ημάς. Λοιπόν, τον Υιό Πατρίμου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να θυμίσω για το πριστίνι μας, Σάββατο στο μοναστήρι της Παναγίας Δοβρά. Στη Βέρεια. Στη Βέρεια. Δηλώσεις του κύριου Μανώλη. Πόσα είναι τα χρήματα που θα δώσουμε.